dawać spokój i nadzieję. Dobra. Wolontariat w Szlachetnej Paczce. Dobra robota. Dołącz na www.szlachetnapaczka.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 września, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Z 10 miliardów euro z Funduszu Spójności będą mogły skorzystać kraje, które nawiedziła powódź. To zapowiedź szefowej Komisji Europejskiej. Człowiek przebrany w mundur udawał wojskowego i informował o wysadzaniu wałów. Został zatrzymany przez ABW. Jest nakaz aresztowania wydany za mordercą z Trasy Łazienkowskiej. Szukają go służby w całej Europie. Kraje, które nawiedziła powódź, będą mogły skorzystać z 10 miliardów euro z Funduszu Spójności. Chodzi o 100% finansowanie, zapowiedziała we Wrocławiu szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Rozmawiała o tym z przywódcami Polski, Czech, Słowacji i Austrii. Donald Tusk mówił, że szybko udało się uzgodnić wspólne stanowisko. Potrzebowaliśmy dokładnie 45 minut, żeby uzgodnić nasze oczekiwania i żeby uzyskać satysfakcjonujące nas deklaracje ze strony Komisji Europejskiej. Każdy z nas będzie odpowiadał za plany odbudowy swoich krajów po powodzi. W różnym wymiarze my także w Polsce będziemy, łącząc pieniądze polskie, europejskie, samorządowe środki, będziemy prezentowali program odbudowy wszystkich terenów popowodziowych. Oprócz Polski powódź dotknęła też Austrię, Czechy, Słowację i Niemcy. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała osobę, która przebrana w mundur opowiadała mieszkańcom o rzekomym planie wysadzenia wału przeciwpowodziowego. Nikt nigdzie nie ma zamiaru niczego wysadzać, podkreślił premier Donald Tusk, prosząc o nieudostępnianie fake newsów. Z jego relacji wynika, że człowiek przebrany w mundur wizytował różne miejsca, udając wojskowego, i informował o tym, że za chwilę będą wysadzane wały. Jak podano, w tej sprawie trwają czynności ABW i prokuratury. W Brzegu Dolnym w województwie dolnośląskim trwa walka o utrzymanie wałów. Przy ulicy Wodnej napełniane są worki z piaskiem, które następnie są rozwożone w zagrożone miejsca. Pomagają mieszkańcy sąsiednich wsi, a także gmin, straż i więźniowie z zakładu karnego w Wołowie. Nadal potrzeba rąk do pracy. Równocześnie mieszkańcy przygotowują się do zaleconej przez władze ewakuacji. Tragedia jest. Jest tragedia. Jeszcze trochę, jak przyleje, przez ten przyjdzie ta fala do nas, nie wiem co będzie. No wszyscy walczą jak mogą. No zobaczymy. Miejmy nadzieję, że wały wytrzymają. Jak wały wytrzymają, to będzie dobrze, się ratujemy. Jak nie, to będzie 97 rok. Także będzie... Dużo mieszkańców tutaj przyszło, żeby walczyć. To jest, no, takie, to jest takie... Są tacy mieszkańcy, na przykład nie są stąd. Są z Migrodu, są i z Obornik, i z jakiejś... No mówię, nawet fabryczne od nas. Ludzi naprawdę dużo takich się... Nikt to nie, jak to się mówi, nie dotyczy, a przyjeżdżają pomagać. Fala powodziowa na Odrze niedługo powinna dopłynąć do Brzegu Dolnego. Mieszkańcy Jeleniej Góry rozpoczęli z kolei wielkie sprzątanie po powodzi. Wielu z nich straciło dorobek życia, a woda wdarła się do ich piwnic, domów i mieszkań na ponad metr. Pierwsze kontenery już trafiły na osiedle robotniczą. Gdzieś około 80 kontenerów w tej chwili mam już zapewnione i będą stawiane mieszkańcom, żeby mogli wyrzucać swoje wszystkie te odpady, które zostały zalane, zanieczyszczone. Będą też jeździły pojazdy, będziemy odbierali odpady wielkogabarytowe. Sprzątanie trwa także w gminie Głuchołazy. Bodzanów to jedna z dwóch miejscowości, do której dotarła tam woda. Nie mamy nic, mówią mieszkańcy. Łóżka, wszystko. Gary, bo stały dolnych tych. To nie ma nic. Po kolana mieliśmy i oni pompowali, tu to troszkę było, a tam było cały narożnik zalany, wszystko. Narożnik, wersalki do wywalenia, wszystkie. Nie mamy na czym spać, no to całe meble do wywalenia, no i co zrobić? Straty są, tak jak u wszystkich tutaj na wiosce, kolosalne, po prostu wszystko do wyrzucenia. Meble, łóżka to jest jedno, ale remont, czas poświęcony, to wszystko trzeba wysuszyć, zbijać. Mieszkańcy Bodzanowa mają też pretensje do osób odpowiedzialnych za wały i pytają, dlaczego od 1997 roku nie zostały one umocnione. Będą scenariusze szkolnych lekcji o tym, jak rozmawiać o powodzi. Będzie też więcej specjalistów w dziecięcym telefonie zaufania. Rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak mówi, że na zalanych terenach będzie potrzebna pomoc psychologiczna. Telefon zaufania, my go teraz dokadrowujemy, żeby jak największa liczba osób była w gotowości do tego, żeby odebrać telefon bądź właśnie mieć kontakt z młodą osobą na czacie. Jednocześnie przygotowujemy scenariusze zajęć dla nauczycieli i wychowawców, żeby też wiedzieli, jak rozmawiać z osobami młodymi. Natomiast to jest bardzo ważne i kluczowe. Jako Biuro Rzeczniczki Praw Dziecka, pracownicy biura, wybieramy się na tereny zalane. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu już tam się udamy.

Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po godzinie 19. Rotacja. Rozpoczynamy audycję, w której prezentujemy nową, świeżą muzykę, która ukazała się w ostatnich dniach i tygodniach, ale także chętnie powracamy do artystów i artystek nam nieco bardziej już znanych. A dzisiejsza rotacja odbędzie się pod hasłem Kobiety, ale nie tylko. Maciej Załęcki, Gosia Jakubowska, razem jesteśmy do 20. What you looking for? Shut up and raise your glass if you're not sure. Still I can smile, it's fucking miserable. So deep in the crying, I'm being beautiful. Stereotypical, keep your advice, I'm giving any thought. If I wanna fight, you know, just keep it score. Too deep in the hive, I came here to ignore. Keep going wrong, saying why swept up and gone, saying why. What are you hiding for? I keep on going, dancing for what you looking for. Just like a child, I play for your applause. Until you smile, I'm fucking miserable. Go for a while, just to be difficult. Yeah, got nothing to say, don't give it any thought. It's not the same, got no way to be sure. Lost in the line, you came here to be caught. Kept going wrong, thinking about that high. Swept up and gone, saying why, what are you waiting for? I keep on going, dancing for cause that's the truth you hide. Does it come all at once? Does it sink like stone? I'm falling if I have to. And if I had, and if I had, I'm a loser first. Come on, do your worst. Suck it out, let it in, get it under my skin. I'm crawling if I have to. Nilu Ferjanie, na początek naszego spotkania w audycji Rotacja. Nie mogło być inaczej, bo to właśnie My Method Actor, czyli album, trzeci album studyjny w karierze Nilu Ferjanie, ukazał się w miniony piątek. Album, który, na który ja osobiście bardzo długo czekałam i który zaczyna się od Keep on Dancing, czyli utworu, od którego my również rozpoczynamy. Jest to piękne nawiązanie do tego, co znalazło się na ostatnim wydawnictwie Nilu Ferjanie, Painless. Jeżeli chodzi natomiast o główną inspirację do stworzenia trzeciego albumu brytyjskiej artystki, to było to aktorstwo metodyczne, które jest to taka kontrowersyjna technika, która wymaga sięgnięcia pamięcią do intensywnych przeżyć. I trzeba to zaznaczyć na samym wstępie, że Nilu Ferjanie otwiera się na nowym albumie, wchodzi w głąb swoich emocji, uczuć, przeżyć, wspomnień i zachęca nas wszystkich do tego samego, abyśmy i my razem z nią, zagłębiając się w te wszystkie teksty, również to uczynili. Ja bym mogła tak opowiadać. Jeszcze trochę informacji na temat tego albumu mam, ale zanim, no to Ready for the Sun. Come from my shadow, we come as a cat. You're free, then not free. Twinkles in your chest to just heal up or die. I fall apart, this can't hide, I'm broken inside. Come touch my soul, come from what's left. I'm at my worst, don't think I care. Gone is the best you wish you had. Promise me, call and say you're gonna make this all right. Ready for the sun, stop doing it for love. It's all she's got. Heavy on my mind, shave it in the light. Beautiful scars, that's all she's got. Ready for sun. then don't see. Cling closely, that chance to just eat, let but die. I fall apart, this can't hide, I'm broken inside. Can't touch my soul, can't find what's there. I'm at my worst, yeah, I don't think you care. Gone is the best you wish you had. Promise me, call or say you're gonna make this all up. Ready for the sunset, doing it for love. It's all she's got. Niluferiania w utworze Ready for Sun Touch. Poprzednie płyty Niluferiani charakteryzowały się atrakcyjnymi, niebanalnymi kompozycjami, to na pewno. Przy trzecim albumie postanowiła za wszelką cenę podbić swój wokal, wypycha go naprzód, tak jakby zależało jej na tym, aby każdy z nas wsłuchał się w teksty, gdzie ta warstwa instrumentalna tylko podbija i nam podsyca te zaśpiewy i melodie. Bardzo podoba mi się ten album i to, że Niluferiania jest jeszcze spokojniejsza na tym trzecim albumie, w przeciwieństwie do pozostałych, gdzie Tam mogliśmy znaleźć utwory, które nas porywały do tańca. Tu raczej jest ten spokój, opanowanie. Ta refleksja dotycząca życia codziennego i odgrywania różnych ról w tym życiu, czy to jako wokalistki, piosenkarki, podróżowania między jednym domem, drugim domem, nagrywania w jednym studiu, drugim. No i ta naprawdę podróż, która się tutaj odbywa, jest naprawdę imponująca. Ja tu zachęcam także, żeby zwrócić uwagę na dwóch muzyków. Will Archer, który jest od początku twórczości Niloufariani, razem z nią, od pierwszej płyty, który nie tylko gra na gitarze, syntezatorach i wielu innych instrumentach, ale także pełni rolę tutaj producenta, ale także i Elis Dupuy, który gra na perkusji również u Pumy Blue, artysty brytyjskiego, o którym również niejednokrotnie wspominaliśmy przy okazji OFF Festiwalu. A skoro słyszą mnie może organizatorzy festiwali, to jestem bardzo ciekawa, kto pokusi się zaprosić Niloufarianie na sezon 2025. Kto pierwszy, ten lepszy. Nasze dzisiejsze spotkanie w rotacji przebiega pod hasłem kobiety, ale drugim hasłem są charyzmatyczne gitary. Duet Eider przed chwilą pojawił się w trójce, czyli Megan Marwick i Lily Samuel-Weill, które mają na swoim koncie dwa studyjne albumy, a utwór Late to the World jest utworem tytułowym trzeciej płyty, która ma ukazać się pod koniec lutego w przyszłym roku. I słychać, że artystki zdecydowały się pójść w nieco rockowe brzmienie, bo najnowszy singiel w przeciwieństwie do poprzednich utworów właśnie jest takim zacięciem. No i pojawiały się już pierwsze komunikaty prasowe, w których to panie zapewniają, że to płyta, jaką zawsze chciały nagrać. No i ta pewność siebie artystów nie zawsze idzie w parze z oczekiwaniami względem konkretnych płyt, ale w przypadku zespołu Eider myślę, że jest jednak inaczej. Men I Trust w utworze Husk to najnowszy singiel od kanadyjskiej grupy, która myślę, że idealnie sprawdzi się podczas tych zbliżających się jesiennych dni. A teraz przenosimy się do Polski, gdzie Sójka prezentuje nowy singiel Dziewczyna. Czasem wstydliwe, często prawdziwe, bardzo intymne. Bliżej nie będę, ciało w ciele, smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się dotykam, lubię odpływać, gdy się dotykam. Dziewczyny w filmach, dziewczyny w albumach, dziewczyny w piosenkach, dziewczyny na płytach. Dziewczyny w filmach, dziewczyny w albumach, dziewczyny w piosenkach, dziewczyny na płytach. tobą lub bez ciebie na mapie ciała znalazłam punkt siebie, ała. Dłoń mi otulam wilgotną od deszczu, czule dryfuję w rozkoszy morzu. Marszczą się palce, gęsieje skóra, miłując siebie, w głowie mam ciebie. Bliżej nie będę, ciało w ciele, smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się dotykam, lubię odpłynąć. Dziewczyny w filmach, dziewczyny w Arubach, dziewczyny w piosenkach, dziewczyny na płytach. Dziewczyny w filmach, dziewczyny w Arubach, dziewczyny w piosenkach, dziewczyny na płytach. Dziewczyny w filmach, dziewczyny w Arubach, dziewczyny w piosenkach, dziewczyny na płytach. Dziewczyny w filmach, dziewczyny w Arubach, dziewczyny w piosenkach, dziewczyny na płytach. Minęła 19:30. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. Krzysztof Zyblewski. 10 miliardów euro krajom dotkniętym powodzią przekaże Unia Europejska. Zapowiedziała to szefowa Komisji Europejskiej. Połowę, 5 miliardów, dostanie Polska. Ursula von der Leyen spotkała się we Wrocławiu z szefami rządów Polski, Czech, Słowacji i Austrii. Na początek przekażemy 10 miliardów euro państwom, które zostały pokrzywdzone przez powódź. To nasza reakcja na tę wyjątkową sytuację. Unia będzie z wami w miesiącach i latach potrzebnych na odbudowę i naprawę po tej katastrofie. Premier Donald Tusk zapowiedział po spotkaniu, że każde z państw przedstawi komisji plan odbudowy dla zalanych terenów. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała osobę, która przebrana w mundur dezinformowała mieszkańców o rzekomym planie wysadzenia wału przeciwpowodziowego. To 26-letni mieszkaniec jednej z miejscowości niedaleko Wrocławia. Służby apelują, by nie wierzyć nikomu, kto opowiada o planach wysadzenia wałów przeciwpowodziowych, podając się za przedstawiciela władz, czy właśnie służb. Woda zalewająca domy i apteki niesie ze sobą wiele szkodliwych substancji. Nawet nieodpakowane leki zalane przez powódź należy wyrzucić, radzi główny inspektor farmaceutyczny Łukasz Pietrzak. To jest mieszanina przydomowych szamp, wody oczywiście opadowej, chemikaliów, jak również różnych owopochodnych substancji. Jest to nie tylko bezpieczeństwo pod względem chociażby tych toksyn, ale również mikrobiologiczne skażenie, dość duże, tak więc nie możemy gwarantować jakości. Na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie zalanych przez powódź zostało w sumie 10 aptek. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco w Polskim Radiu 24. To był serwis Trójki. Rotacja. Dzisiaj w naszym spotkaniu Kobiece Głosy, Kobiece Granie. Już za chwilę w studiu Trójki pojawi się Kasia Lins, jednak zanim to cofniemy się do o 30 lat, do 1994. A dlaczego? O tym za chwilę. Okay, I want to talk about Ireland. Specifically, I want to talk about the famine. About the fact that there never really was one. There was no famine. See, Irish people were only allowed to eat potatoes. All of the other food, meat, fish, vegetables, was shipped out of the country under armed guard to England while the Irish people starved. And then, in the middle of all this, they gave us money not to teach our children Irish. And so we lost our history. And this is what I think is still hurting me. You see, we're like a child that's being battered has to drive itself out of its head because it's frightened, still feels all the painful feelings. But they lose contact with the memory, and this leads to massive self-destruction, alcoholism, drug addiction, all desperate attempts at running. And in its worst form becomes actual killing. And if there ever is gonna be healing, there has to be remembering and then grieving so that there then can be forgiving. There has to be knowledge and understanding. All the lonely people, where do they all come from? An American army regulation says you mustn't kill more than 10% of a nation, because to do so causes permanent psychological damage. It's not permanent, but they didn't know that. Anyway, during the supposed famine, we lost a lot more than 10% of our nation through deaths on land or in ships of emigration. But what finally broke us was not starvation, but its use in the controlling of our education. Schools go on about Black 47, on on and on about the terrible famine, but what they don't say is in truth there really never was one. Excuse me, the lonely people. Sorry, excuse me. Where do they all come from? That I can tell you in one word. Oh, the lonely people. Where do they all belong? So let's take a look, shall we? The highest statistics of child abuse in the EEC, and we say we're a Christian country, but we've lost contact with our history. See, we used to worship God as a mother. We're suffering from post-traumatic stress disorder. Look at all our old men in the pubs. Look at all our young people on drugs. We used to worship God as a mother. Now look at what we're doing to each other. We've even made killers of ourselves, the most childlike trusting people in the universe. And this is what's wrong with us. Our history books, the parent figures lied to us. I see the Irish as a race like a child that got itself bashed in the face. And if there ever is gonna be healing, there has to be remembering and then grieving, so that there then can be forgiving. There has to be knowledge and understanding. Oh, lonely people. Where do they all come from? The... 13 września 1994 roku ukazał się czwarty studyjny album Sinead O'Connor zatytułowany Universal Mother. I tak się składa, że za chwilę pojawi się Kasia Linz, której twórczość Sinead O'Connor jest bliska. No a my najpierw posłuchamy Kasi Linz. Nieba nie ma. Yeah. Za 20 minut będzie godzina 20. W studiu Trójki pojawiła się już długo wyczekiwana i zapowiadana Kasia Linz. Dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć. Skłamałam czy nie, mówiąc, że inspirujesz się twórczością Sinead O'Connor? No uwielbiam, nie ukryję tego. Zresztą nie chcę ukrywać. No tak, to jest jedna z najważniejszych artystek dla mnie na pewno. Ale bardzo sobie cenię artystów, którzy czerpią z inspiracji, ale się nią nie stają, są oryginalni i to słychać u ciebie, że ty się inspirujesz, ale nie chcesz stać się tą inspiracją. Wiesz co, nawet gdybym chciała, to ciężko byłoby jednak Sinead się stać. Twoja twarz brzmi znajomo, musiałabym spróbować. Ale powiedzmy trochę o tym twoim podejściu do pisania, do twórczości, bo ja się niejednokrotnie już spotykałam z tym, że jesteś określana jako współczesna poetka. Ty się z tym utożsamiasz? No wiesz co, to jest zawstydzające określenie i no serio, no nie kokietuję, ale zdarza się coś takiego, że ta moja muzyka, te teksty są kwalifikowane w czymś, jakimś wrzucane do jakiegoś worka zwanego, nie wiem czy poezją, ale jak, jakieś takie nawiązania ludzie znajdują do piosenki autorskiej być może. No ja muzycznie tam się nie kwalifikuję, więc ja tego nie czuję w ten sposób. Ale rozumiem skąd potrzeba określenia tego w ten sposób. To jest też pytanie poniekąd, które do mnie wraca ostatnio dosyć intensywnie, które zadaliśmy sobie na początku września w audycji Muzyczny Klub Trójki. Jak dzisiaj słuchamy muzyki? Jestem bardzo ciekawa, jak ty tej muzyki dzisiaj słuchasz, na co zwracasz uwagę, też przekładając to później na swoją twórczość. No w pierwszym rzędzie na osobność. Coś, co wyróżnia zespół czy artystę solowego spośród całej masy twórców dzisiejszych. I to jest, nim to czasem jest jakaś charyzma, czasem jakaś osobność brzmienia, czasem też coś w wizerunku, no wszystko się właściwie łączy, ale na pewno mam jakiś taki radar na kopiowanie, na takie podczepianie się pod trendy, to mnie raczej odrzuca i za tym chyba nigdy nie lubiłam dążyć, też jako słuchacz. Za chwilę posłuchamy twojego najnowszego singla, ale zanim, to jeszcze na chwilę wrócę do Great September, gdzie był bardzo ciekawy panel dotyczący tego, czy Rick Rubin miał rację. No ale osoby, które siedzą dosyć mocno w muzyce, które są nią zainteresowane, no to postać bardzo ważna, ale też i dla tych, którzy pierwszy raz słyszą to nazwisko, no to jest to producent, który współtworzył między z JMZ, Johnem Cashem, Adele. No bardzo ważna postać i Dominika Płonka na tym panelu jako prelegentka powiedziała, że ważne jest czucie między artystą a producentem, wyczucie, ale też i ogromne zaufanie. Jestem ciekawa, jakie ty masz podejście. Czy Rick Rubin według ciebie miał rację, że to połączenie tych dwóch sił, tej artystycznej wizji z no jednak dorobkiem i też doświadczeniem producenta jest nieodłączne w dobrych produkcjach? No zapewne. No wiesz, to jest niebywale doświadczony producent, więc na pewno wie, o czym mówi. To jest legenda rzeczywiście. Stworzył niebywałe rzeczy, zwłaszcza właśnie z Johnem Cashem. To była ta ostatnia płyta, za którą on się chyba zabrał. To jest moja ulubiona płyta Johnny'ego Cash'a w ogóle. No ale tak, no to jest rodzaj chemii też zaufania na pewno. Aczkolwiek ja nigdy w ręce producenta tak stuprocentowo swoich piosenek nie oddałam. Nie zdecydowałam się na ten krok. I właśnie teraz jestem na takim etapie zastanawiania się, dlaczego ja pracuję w ten sposób, a nie inny. Dlaczego nie potrafię tych kompozycji oddać, zostawić producentowi i powiedzieć mu, wiesz, to są kompozycje moje i Karola Łakomca, ponieważ wspólnie tworzymy, ale oddać, zostawić i tak w pełni, nie wiem, czy to jest kwestia zaufania, to jest raczej jakaś taka dbałość i o to, co jest moje, o to, co ja zrobiłam, co my zrobiliśmy i być może chodzi o to, że na etapie kompozycji, pisania piosenki staramy się jak najwięcej warstw stworzyć sami. I ta wizja tego, jak ma to brzmieć, ostatecznie pojawia się już bardzo szybko. Więc ja tak naprawdę wiem, do czego dążę, wiemy, do czego dążymy i co chcemy osiągnąć. My nie przychodzimy do producenta z melodią, z tekstem i z jakimś szkicem pianinowym czy harmonicznym. To jest cała rozbudowana forma, aranże, często brzmienia. Także moja współpraca z producentem to jest taka właśnie już raczej praca na bardzo dokładnym fundamencie postawionym. Czyli trochę takie bezkompromisowe podejście do tworzenia. Tak, ale to też nie jest kwestia jakiejś takiej, to nie jest ambicjonalne, że ja muszę, tylko to jest taka, to jest potrzeba, to jest jakiś taki imperatyw i wiem, co mnie w tym pociąga, wiem, jak ma to brzmieć, wiem, jaki chcę charakter uzyskać tej piosenki, jaki ona ma mieć nastrój. Oczywiście producent mi w tym bardzo pomaga i tutaj Arka Kopera, praca nieoceniona absolutnie, ale nigdy nie zdecydowałabym się, znaczy do tej pory, nie chcę powiedzieć, że nigdy się nie zdecyduję, ale do tej pory nie zdarzyło się, żebym przyszła, wiesz, z fortepianowym szkicem, nie? I nuciła melodię pod nosem. Nie, to się nie zdarza. Ta piosenka już brzmi dosyć jasno. A skąd potrzeba zmiany producenta? Bo przy trzeciej płycie Omen postanowiłaś jednak zmienić producenta z Daniela Walczaka na Arka Koperę. To też jest dosyć ciekawy proces poszukiwania, eksperymentowania, czy jednak stało za tym coś innego? Wiesz co, chyba my płyty robimy bardzo długo, to znaczy kiedy nawet te kompozycje już istnieją, to ten proces produkcji jest dość intensywny, żmudny, bardzo taki szczegularski, jesteśmy upierdliwi po prostu i w pewnym momencie pewnie ta formuła się już trochę wyczerpuje dla producentów, którzy z nami współpracują, aczkolwiek ta praca jest super intensywna, wymienna między nami, jest świetna i tak było w przypadku Marcina Borsa, z którym pracowaliśmy, później Daniela Walczaka. Ja cudownie wspominam tę współpracę, tylko po 2 latach takich intensywnych spotkań i naprawdę takiej, to jest wiwisekcja po prostu na tych piosenkach w pewnym momencie, to mam wrażenie, że obie strony potrzebują chwilę odpocząć i być może właśnie spróbować poznać kogoś innego, poznać nowe podejście, zmienić styl pracy. To jest bardzo odświeżające, inspirujące. Niezależnie od tego, jak układa się współpraca z producentem, no my mieliśmy to szczęście, że wszystkie współprace były świetne i każdy z nich dał coś swojego, taki swój bardzo silny pierwiastek włożył w ten album. To czas na wynik tej współpracy. Do rozmowy z Kasią Lins powrócimy za chwilę. Kasia Linz i Trucizna. To przed chwilą w Trójce nasza piosenka dnia. Kasia Linz z nami w studiu Trójki. Trucizna, utwór, którego muzyka jest nieco bardziej schowana, wokal naprzód, wyciągnięty. Muszę powiedzieć, że mnie trochę zaskoczyło to brzmienie. To dobrze. O to chodziło, dobrze. Tak, przebudziłam cię. Tak, no jest inne. Zresztą no o to też chodziło, żeby po tej krótkiej przerwie, a może i nawet wydawniczo nie aż tak krótkiej, ale jednak przerwie, pobudzić coś, odświeżyć trochę to brzmienie. No i tu padł pomysł na bębny właśnie, samplowane. Ja uwielbiam robić takie rzeczy, bo ostatni raz, kiedy mieliśmy okazję, to chyba była piosenka Moja Wina. I teraz ten klimat trochę przypomina mi właśnie tę piosenkę, do której trochę tęskniłam, bo na Omenie coś takiego się nie pojawiło. A jednocześnie, no, tekstowo, no to co? To ja. Tak, tekstowo zdecydowanie ty. Wesoło nie jest, coachingowo też nie jest, także wszystko się zgadza. Czy ja wiem, trochę pojawia się tu nadziei dotyczącej tego na przykład, że nie żałujesz do końca decyzji, którą podjęłaś. Trochę mówię ty, ale tak na dobrą sprawę wiem, że te piosenki wszystkie, które tworzysz, nie chcesz, żeby były filtrowane przez twoje doświadczenie jako Kasi Linz, tylko starasz się, żeby to było w miarę uniwersalne. Niemniej, bardzo interesuje mnie to, dlaczego artyści decydują się wydawać płyty deluxe, bo otrzymujemy jakiś album, który jest w założeniu całością i po jakimś czasie okazuje się, że jednak to nie było ostatnie słowo. Albo wydaje nam się, że otrzymaliśmy album, który jest całością, a tak naprawdę... Wiesz co, no, nie wiem jak jest w przypadku innych artystów, ale za siebie mogę powiedzieć, że ten Omen istniał już w jakiś sposób wcześniej. To znaczy to, co znajdzie się na wersji rozszerzonej, to były piosenki, które ja po części przygotowywałam już na album Omen. Co prawda one miały wtedy kompletnie inny kształt, inne one się zmieniły o 180 stopni, bo ta praca nad nimi w tym roku się odbywała i była super intensywna. Czegoś takiego nie przeżyłam przy płycie Omen, więc to jest potwierdzenie na to, jak dużo pracy i emocji kosztowała mnie ten deluxe. To nie jest tak, że odgrzaliśmy piosenki, które nie znalazły się na albumie tym głównym. Więc to było dla mnie zupełnie nowe podejście. Nowa rzecz, trochę miałam wrażenie, że robię nowy album, a jednocześnie tematycznie bardzo silnie związana jest z płytą Omen i ten wątek zabójczo-kryminalny cały czas tam się pojawia i dlatego poczułam, że jest to część płyty Omen właśnie. Musimy powoli kończyć nasze spotkanie, ale zanim, no to warto powiedzieć o koncercie, który zbliża się wielkimi krokami, no i datę przede wszystkim, kiedy usłyszymy tą wersję deluxe. Właśnie, to co najważniejsze, to piosenka Trucizna wybrzmi po raz pierwszy na żywo we Warszawie w klubie Niebo 20 października. Zapraszam serdecznie. To będzie pierwsza okazja, żeby posłuchać tych piosenek. Zagramy też w Tarnowie i w Gdańsku na Inside Seaside, także to są najbliższe terminy, kiedy można usłyszeć Kasię Linz z zespołem. Ja polecam, jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał wokalu Kasi Linz na żywo, to koniecznie trzeba to jak najszybciej nadrobić. A kiedy Omen Deluxe? 15 listopada, więc jeszcze moment, jeszcze chwilę trzeba zaczekać. No to my uzbrajamy się w cierpliwość. Kasia Linz była gościnią audycji Rotacja. Bardzo za nie dziękuję. Dzięki wielkie. A na zakończenie francuska piosenkarka Oklu ze swoim najnowszym singlem Family and Friends, a nasze spotkanie w Rotacji również dobiega końca. Ja nazywam się Gosia Jakubowska, audycję realizował Maciej Załęcki i słyszymy się tam w przyszłym tygodniu w audycji Rotacja. Także do usłyszenia. He said things I couldn't remember. 40s into December for the girls to enjoy. He said that I'd never be able to put my heart on that table for somebody to eat. He said to me, you can't escape, chase the boredom away while the chorus started dancing in around. I'll be singing pleasure and pain, try everything I can, run inside of our names, say they're watching bands. Let me forever lie in bed,